Samsung Galaxy S7. 32 GB z aparatem 12 megapikseli i ekranem 5,1 cala. Super cenie 1599 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 14 kwietnia i jest 14. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie przedwyborcze obietnice premiera Morawieckiego na konwencji PiSu i Zjednoczonej Prawicy, o tym jak prezydent Putin zareagował na nocne ataki zachodniej koalicji w Syrii oraz koncert Stinga i Szagiego w Polskim Radiu. To już jutro. Udogodnienia dla rodzin, przedsiębiorców, seniorów i uczniów. W Warszawie trwa konwencja Prawa i Sprawiedliwości, na której partia rządząca zapowiedziała szereg nowych pomysłów i programów, które będą realizowane w najbliższych miesiącach. Przedstawił je premier Mateusz Morawiecki. Przenosimy się na konwencję, którą obserwuje Sylwia Białek. Powiedz, Sylwio, o jakich konkretnie rozwiązaniach mówił szef rządu. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że rząd wspiera małą i średnią przedsiębiorczość, dlatego po raz drugi obniża podatek CIT, tym razem z 15 do 9%. Prawo i Sprawiedliwość proponuje też niższy ZUS, bardziej proporcjonalny przy niższych przychodach, zapowiedział szef rządu. Proporcjonalny ZUS do poziomu 5300 zł, niższy dla tych, którzy mają niższy przychód, trochę wyższy dla tych, którzy mają wyższy przychód. Bardziej sprawiedliwy, bardziej akceptowalny. Na pewno dzięki temu wyciągniemy też firmy ze szarej strefy. W najbliższych kilku latach Prawo i Sprawiedliwość przeznaczy 23 miliardy złotych na program Dostępność Plus, którego celem jest poprawa warunków życia seniorów. Premier zapowiedział, że w 2019 roku w budowie będzie 100 tysięcy mieszkań z programu Mieszkanie Plus. Mówił też o programie Wyprawki dla uczniów. Chcemy, żeby każde dziecko w wieku szkolnym do ukończenia 18 roku życia, które uczęszcza do szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, otrzymywało 300 zł jako wyprawka przed każdym rokiem szkolnym. Prawo i Sprawiedliwość zapowiada też minimalną emeryturę dla kobiet, które osiągnęły wiek emerytalny i urodziły co najmniej czworo dzieci, a nie mają wypracowanej emerytury. To wszystko politycy PiS-u osobiście zakomunikują wyborcom, bo jak zapowiedział szef partii Jarosław Kaczyński, jutro zaczyna się podróż po Polsce, wielka podróż i wielka rozmowa przed wyborami samorządowymi. Sylwia Białek, dziękujemy. Koalicja Obywatelska pod tym szyldem razem pójdą do wyborów samorządowych Platforma Obywatelska i Nowoczesna. Nie jest to zjednoczenie formalne, ale programowe, podkreślał podczas mazowieckiej konwencji obu ugrupowań lider PO Grzegorz Schetyna. To jest pomysł na wspólnotę naszych działań, aktywności, na to, żebyśmy mogli dać Polakom nadzieję. Przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer mówiła, że koalicja Platformy z Nowoczesną nie pozwoli na przejęcie samorządów przez PiS. Samorząd to codzienna praca, a nie awanturnictwo, które proponuje nam w kraju partia Jarosława Kaczyńskiego. Samorząd to poligon demokracji liberalnej, opartej na partycypacji obywateli. PO i Nowoczesna przedstawiły wspólnych kandydatów na prezydentów większych miast na Mazowszu, Radomia, Płocka, Siedlec, Ciechanowa i Ostrołęki. Do zwycięstwa w Warszawie mają poprowadzić Koalicję Obywatelską Rafał Trzaskowski i Paweł Rabiej. Prezydent Rosji w specjalnym oświadczeniu potępił koalicyjne naloty na cele w Syrii. Jednocześnie Sztab Generalny Federacji Rosyjskiej rozważa możliwość sprzedaży syryjskiemu dyktatorowi systemów obrony powietrznej S-300. Władimir Putin nazwał operację wojsk koalicyjnych aktem agresji przeciwko suwerennemu państwu. Wcześniej Waszyngton oskarżył rosyjskiego prezydenta o wspieranie krwawego reżimu Asada i przymykanie oczu na okropności wojny w Syrii. W odpowiedzi Władimir Putin oświadczył, że atak chemiczny we wschodniej Gucie był inscenizacją wykorzystaną jako pretekst do dokonania nalotów na syryjskie wojska rządowe. Politolog Andrzej Suszencow wyraził pogląd, że Moskwa nie powinna nadmiernie przesadnie reagować na to, co wydarzyło się w Syrii. Zwrócił też uwagę, że wspólna operacja Waszyngtonu, Londynu i Paryża nie dotknęła rosyjskich żołnierzy stacjonujących w Syrii, co jest w jego ocenie istotnym sygnałem ze strony zachodniej koalicji, która nie szuka pretekstu do bezpośredniego starcia z Rosją. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na nocny atak amerykańsko-brytyjsko-francuskiej koalicji zareagowali także szefowie trzech unijnych instytucji. Swoje oświadczenia opublikowali przewodniczący Rady Europejskiej, Komisji Europejskiej i Europarlamentu. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk napisał, że naloty USA, Wielkiej Brytanii i Francji jasno pokazują, że syryjski reżim wraz z Iranem i Rosją nie może kontynuować działań prowadzących do ludzkiej tragedii. Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker dodał, że społeczność międzynarodowa musi wskazać i pociągnąć do odpowiedzialności sprawców ataków z użyciem broni chemicznej przeciwko cywilom w Syrii. W

Wojtek Ireneusz z Saturna polecają. Jedynie w ten piątek i sobotę smartfon Samsung Galaxy S7. 32 GB z aparatem 12 megapikseli i ekranem 5,1 cala. W super cenie 1599 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radiowy Dom Kultury. 10 minut po godzinie 14. Raz jeszcze mówimy dzień dobry z Zakopanego. Agnieszka Szydłowska. I Agnieszka Łuprzańska. Ale nie jesteśmy same. Jest z nami pan Krzysztof Trybunia-Tutka, który nie może powiedzieć dzień dobry do mikrofonu, dlatego że umówiliśmy się na innego rodzaju powitanie na naszej antenie. A zatem, panie Krzysztofie. Mam nadzieję, że wszyscy nasi słuchacze teraz zostali już przywołani do radioodbiorników w Miejskiej Galerii Sztuki. Użył pan jakiego instrumentu? Dzień dobry oficjalnie. Dzień dobry. Witajcie bardzo pięknie. To róg. Róg pasterski. Dawniej się na nim grywało na hali, a dzisiaj przeważnie na... W Galerii Sztuki. W Galerii Sztuki, na konferencjach poświęconych muzyce tradycyjnej, ale też przy muzyce góralskiej. No oczywiście moglibyśmy zacząć od wielu nagrań, w których brał udział zespół Trybunia-Tutki, ale pomyślałyśmy, że skoro jest taka okazja, że możemy się z panem spotkać na żywo i pan zechciał przynieść te wszystkie instrumenty, to z nagraniami zawsze zdążymy, a takie spotkanie jest wyjątkowe. Szukamy w Zakopanem odpowiedzi na pytanie, jak jest teraz i co jest ważne. To, że tradycja jest ważna, to całe pana życie, prawda, dedykowane muzyce, ale nie tylko, bo przecież to też są opowieści, gawędy i wszystko, co się z kulturą tą korzenną wiąże. Czy ludzie się interesują, tak jak powinni, tym, co ta tradycja niesie? Czy ją znają przede wszystkim? Mnie, który wychowałem się w domu, który wyglądał jak ta galeria, czyli wszędzie wisiały obrazy ojca, artysty plastyka, zresztą członka oddziału zakopiańskiego artystów plastyków, który był takim kronikarzem góralszczyzny i nie tylko malował to, co widział końcem XX wieku, ale to, co widział jako młody chłopak, albo to, co widział na obrazach dawnych, XIX-wiecznych, czyli tą góralszczyznę dawną, która w czasie od maja do września toczyło się życie góralskie najczęściej na halach taczańskich, gdzie właśnie te wszystkie instrumenty, śpiewy, tańce w wolnym czasie oczywiście, bo przede wszystkim praca, owce. No i tak jak nasz pradziad Stanisław Budz-Lepsiok-Mróz, najsłynniejszy dudziarz góralski, tak ojciec kochał tą małą łąkę i przekazał nam to wszystko, miłość do gór, do tego dziedzictwa. Stąd te instrumenty, które dzisiaj żyją, które są wykorzystywane w projektach międzynarodowych. Ostatnio okazało się, że całkiem podobne mają Gruzini, Urmuli z Tbilisi, którzy też są góralami z krwi i kości. Mają taką naturę, po góralsku byśmy powiedzieli maturę góralską jak my. Śpiewają, tańczą, a również mają przeróżne swoje piszczałki, rogi, trąbity, no i dudy podhalańskie, które przecież są dzisiaj na krajowej liście dziedzictwa niematerialnego. No ale czy rzeczywiście tak blisko jak pan i pana bliscy i ci, którzy biorą udział w warsztatach, chodzą na koncerty, są wszyscy? Czy jednak nie jest tak, że nieznajomość tradycji, często u tych, którzy deklarują przywiązanie do niej, jest jednak powszechna? Robimy wszystko, żeby przynajmniej tutaj w regionie wszyscy wiedzieli, w czym jest ta siła, gdzie te nasze skarby góralskie, zakopiańskie, taczańskie, między innymi właśnie ucząc od 20 kilku lat młodzież w Taczańskim Centrum Kultury i Sportu Juczenka, staram się przekazać tą miłość do tradycji i to, że to, że ta tradycja nie jest już czymś historycznym, nie tylko ma wartości właśnie etnograficzne, historyczne, ale te artystyczne wartości i ta duchowość tej muzyki, przeżycie każdej nutki śpiewu, tańca góralskiego, który jest wyjątkowy. Przecież tańczy się go tylko z tą jedną wybranką, to jest popis indywidualny górala. Więc to jest wtedy pępek świata i wtedy tak się czujemy. No i to wszystko młodzi dosyć chętnie podejmują. Nie mogę narzekać, młode pokolenie tutaj ceni sobie to wszystko, ale myślę, że tak stało się już od XIX wieku za sprawą ludzi z zewnątrz, którzy pokazali góralom, co najważniejsze, co najpiękniejsze. No na czele z Stanisławem Witkiewiczem, który tworząc styl zakopiański przekonał górali, że ich własne budownictwo ludowe może rozwinąć się w piękny styl, co jako architekt też staram się kontynuować. Mówimy o ludziach z zewnątrz, którzy docenili góralską nutę, ale przecież bardzo ważni są także ludzie tutaj, którzy cały czas tą góralszczyznę, ale w tym bardzo czystym wydaniu kultywują. Rozmawialiśmy wczoraj o wspaniałej postaci z Bukowiny Tatrzańskiej, którą pozdrawiamy serdecznie, o pani Stanisławie. Tak, Stanisława Galica-Górkiewicz, uczennica słynnej Bronisławy Koniecznej Dziadoń z Bukowiny Tatrzańskiej. Wspaniała postać, nie tylko świetna muzykantka góralska, ale osoba, która też gromadzi dawne opowieści, wydaje książki. Takich osób bardzo potrzebujemy dzisiaj jako wzorów do naśladowania, jako naszych mistrzów, bo tych mistrzów wielu wspaniałych już odeszło. Bartłomiej Obrochta, wcześniej Jan Krzeptowski-Sabała, potem pokolenie początku XX wieku, Andrzej Knapczyk-Duch, Bronisława Konieczna-Dziadoń, Stanisław Chotarski z Kościeliska, wielu, wielu znakomitych muzykantów. W końcu mój ojciec Władysław Trabunia-Tutka, który był takim artystą renesansowym, bardzo uniwersalnym, z jednej strony absolwent Akademii Sztuk Pięknych, a z drugiej ta góralszczyzna zdominowała jego życie. No i przede wszystkim wspaniały premista, od którego kolejne pokolenia się uczą. A ja miałem to szczęście, że miałem go w domu na co dzień i mogłem tą muzyką nasiąknąć w dzieciństwie. Gdybyśmy tak mieli, co pewnie nie jest proste, wskazać tym, którzy nie urodzili się w Zakopanem, nie urodzili się nawet w okolicy, taką ścieżkę, która jest ścieżką pewną, czyli gdybyśmy chcieli podpowiedzieć, jak szukać tej czystej góralszczyzny, to można to jakoś tak zawrzeć w podpowiedzi kilkuzdaniowej, czy to jednak wymaga pewnych studiów i więcej czasu? Audycja zaczęła się od pięknej książki Nagiewąc się patrzy. Rozmowy ze starszymi ludźmi, to z naszymi dziadkami, sąsiadami, to klucz do tego, aby poznać nie tylko nasze tradycje, historię regionu, rodziny, miejscowości, ale przede wszystkim, żeby przekazali nam to, co w życiu jest najważniejsze, z pewnej perspektywy, bo oni już to przeżyli, często chcą komuś to opowiedzieć, ale nie zawsze chcemy słuchać. I to jest bardzo ważne, żeby taki kontakt stały mieć, aby przyglądać się temu, co było dawniej, ale to, co w życiu ważne, żebyśmy jako młodzi ludzie już umieli ocenić, trzeba nasiągać tą góralszczyzną, więc niekoniecznie trzeba być góralem z urodzenia. Można być góralem z zamiłowania. Ja uważam, że wielu ludzi, którzy przybyli tutaj, wielu Zakopiańczyków, tak ukochało góralszczyznę, że to były ważne ogniwa w kultywowaniu tej kultury góralskiej. I tak powinno być dalej. No a nasza młodzież góralska działa przede wszystkim w zespołach tradycyjnych. Uczymy ich tej muzyki, tańca, śpiewu i całej kultury, tej otoczki, obrzędów, zwyczajów. To wszystko nie tylko, żeby pokazać na scenie, ale po to, żeby naprawdę tym żyli, bo przecież i wesele jeszcze u nas się odbywają, chrzciny góralskie, prawdziwe, z tymi potańcówkami góralskimi. No i pogrzeby, które są naprawdę wzruszającym momentem pożegnania prawdziwego góralskiego ze smutną, tęskną nutą. No ale to, co też jest ważne, to co pokazuje też zespół Trybunie Tutki przez całą swoją historię. Z jednej strony znajomość tradycji, ale z drugiej strony otwartość na kontakt często z bardzo innymi, czy też podobnymi ludźmi, ale z odległych po prostu stron świata, to zawsze jednak ubogaca. Tak, jeśli jesteśmy pewni swojej tradycji, jeśli szanujemy ją, znamy dobrze, to nie boimy się, że w dialogu z innymi ona może ucierpieć. Jak pokazały takie projekty międzynarodowe, również nasze, Twinkle Brothers, z Urmuli z Gruzji, wielu muzyków po drodze, Adrian Sherwood z Londynu, Andrew Cronshaw, wielu wspaniałych też polskich muzyków, jazzowych, klasycznych, chóry, orkiestry, długo by wymieniać. Te wszystkie doświadczenia pokazują, że tworzymy nową jakość wspólnie tych wielu artystów, tak jak choćby w przypadku ostatniej płyty, której trójka patronuje, Tischner, Mocna Nuta. W Zakopanem możemy się przedstawiać jako trójca, chociaż mam nadzieję, że nikt się nie poczuje dotknięty. To przecież wspólne dzieło Mirka Kowalika z zespołu Raz, Dwa, Trzy, ale przede wszystkim śpiewa Kaja, Wojtek Waglewski, Muniech Staszczyk. Wszyscy staramy się te najpiękniejsze treści filozofii tischnerowskiej pokazywać. No a Tischner współcześnie był dla nas górali również bardzo ważną postacią, bo podnosił tą góralszczyznę do rangi narodowej sztuki, filozofii. Mówił o plastyce, o muzyce, o tańcu, o tym wszystkim, co nam się wydaje takie zwykłe, a on pokazywał, że to jest jednak coś niezwykłego. Krzysztof Trybunia-Cudka w Radiowym Domu Kultury. Na naszej stronie polskieradio.pl / trójka dużo niezbędnych czy przydatnych linków. I kończymy także muzyką, więc pan Krzysztof odkłada mikrofon, do którego mówił. I tylko gdyby jeszcze pan szepnął słówko, co tym razem będzie wykorzystane. To dwojnica, jeden z najstarszych, najpiękniejszych góralskich instrumentów, wspólny dla całych Karpat, ale nasza dwojnica góralska jest taka specyficzna. Trzeba wpaść do Muzeum Taczańskiego, żeby zobaczyć, jak wygląda, albo przyjść na koncert zespołu Trybunia-Cudki. Krzysztof Trybunia-Cudka. A teraz Michał Margański. Jutro już po raz 24. W Warszawie rozpocznie się festiwal Wiosna Filmów. Ideą festiwalu jest to, że pokazujemy przegląd najlepszych filmów nagrodzonych na różnych światowych festiwalach. W Cannes, w Berlinie, w Wenecji, w Locarno, również tych nagrodzonych przez Europejską Akademię Filmową, a także filmy oscarowe. Mówi Agnieszka Zając, rzecznik prasowa Przeglądu. To są filmy, które się pokazały na ostatnich festiwalach, czyli już za chwilę będziemy mieć kolejny festiwal w Cannes w maju, ale będą u nas pokazywane filmy z zeszłorocznego festiwalu w Cannes. I to nie będą premiery, bo zazwyczaj w większości te filmy już były pokazywane w kinach. Natomiast no jakby są u nas również prezentowane na tegorocznej Wiośnie Filmów, ponieważ zdobyły znaczące nagrody, tak jak na przykład chociażby The Square, czy film Nigdy Cię Tu Nie Było z Joaquinem Phoenixem, który zdobył w Cannes nagrodę za najlepszy scenariusz i dla aktora, dla Joaquina Phoenixa. Pokazujemy również filmy z ostatniego Berlina. To są akurat głównie premiery, ponieważ ten festiwal odbył się w lutym, więc będziemy mieć sporo premier. W sumie na Wiośnie Filmów będzie około 20 premier i przedpremier, z czego duża część to są filmy właśnie, które były pokazywane w Berlinie teraz w lutym. Dla przejrzystości i łatwiejszego wyboru filmy podzielono w bloki tematyczne. Mamy 8 pasm na festiwalu. Są to nagrodzone kreacje aktorskie, mistrzowie reżyserii, polskie kino na świecie, bo uważamy, że jest to też bardzo ważna sekcja, ponieważ polskie kino jest coraz bardziej doceniane na świecie. I w tym paśmie pokażemy kilkanaście filmów, które były pokazywane na różnych festiwalach, między innymi w Cottbus, w Trieste, w San Sebastian, w Toronto, w Karlowych Warach. Większość z tych filmów polskich będzie miała po projekcji spotkania z artystami, między innymi będzie spotkanie z Jakubem Gierszałem po filmie Pomiędzy Słowami, będzie spotkanie z Dorotą Kobielą po filmie Twój Wincent. I wszystkie polskie filmy będą również miały angielskie napisy, czyli festiwal jest skierowany do osób, które nie mówią w języku polskim. Będzie też pasmo Faworyci Publiczności, Rewelacje Festiwali, Oklaski dla Scenarzysty i Triumfatorzy. 24. edycja Przeglądu nieco rozszerza swoją działalność. W tym roku festiwal będzie się odbywał w dwóch miejscach. W dobrze znanym kinie Praha, w którym od wielu lat festiwal Wiosna Filmów się odbywa. I nowością jest również kino Amondo, które jest przy ulicy Żurawiej 20. Jest to małe kameralne kino, w którym jest sala na 33 osoby, takie typowo studyjne kino, które bardzo lubią studenci i hipsterzy. I tam będziemy pokazywać głównie przedpremiery i premiery. Wiosnę Filmów rozpocznie jutrzejsza projekcja francusko-kanadyjskiego obrazu Do zobaczenia w zaświatach Alberta Dupontel. Początek seansu o godzinie 20 w kinie Praha, a cały festiwal trwać będzie przez najbliższy tydzień. Szczegółowy program znajdą Państwo na stronie wiosnafilmów.pl. A także na stronie polskieradio.pl/trójka, gdzie widać Radiowy Dom Kultury. Teraz przerwa na muzykę i wracamy do naszych zakopiańskich spotkań. I am the continent, working with me. No one even knows me, but I'm always cold and blue. I'm the womb of the earth. There are worlds of things within me. My belly's always full. Freedom glides on surface. Yes, my heart is deep within. Nations dive and trust me. Nations dive and trust me. I lay them at my shore. To współpraca Bjork i Kelis w tej wersji Oceania pojawiła się na naszej antenie, a w naszym wspaniałym galeryjnym studiu Radiowego Domu Kultury w Zakopanem pani Anna Wendę-Surmiak. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Pani dyrektor Muzeum Tatrzańskiego. Siedziba główna to adres Krupówki 10. Tak jest. I dodatkowych 10 lokalizacji. Poza tą główną, czyli źle policzyłam. Myślałam, że w sumie jest 10, jest 11. 11 jest, W sumie. Więc już wiemy, że nie zdążymy opowiedzieć o wszystkich tych propozycjach. To jest też dla nas okazja do tego, aby zapytać panią o to, jak dzisiaj przedstawiać ważne dla Zakopanego i dla regionu tematy. Ale zanim do tego dojdziemy, to z pani perspektywy, jeżeli ktoś przyjeżdża na 3 dni do Zakopanego i jest takim człowiekiem, jakich lubimy, czyli poza wyprawą w góry, chce też sprawdzić miejsce od strony sztuki ważnych ludzi, którzy tutaj przyjeżdżali, tworzyli albo wnieśli coś, to gdzie musi się udać? 3 takie miejsca z tych 11? To jest bardzo trudne pytanie. Bo to 10 oddziałów muzeum. No to jest takie, masz 11 dzieci, proszę wybrać 3 ulubionych. Dobrze, wybieram. Przede wszystkim chyba jednak gmach główny, gdzie mamy jakby historię Zakopanego, Podtatrza i Tatr też w pigułce. Drugie miejsce, myślę, że Galeria Sztuki XX wieku, Willi Okrza, która To pokazuje kolonię artystyczną międzywojenną w Zakopanem, która była bardzo ważna dla kształtowania się tego, czyli czym temat, jest Zakopane. O którym uczymy się w szkole, potrafimy wymienić kilka nazwisk, ale kiedy już dochodzi do szczegółów, to zaczyna się robić trudniej, a rzeczywiście nasza wczorajsza wyprawa do Willi Oksza po pani rekomendacji, tak, to było bardzo intensywne i bardzo interesujące przeżycie. I trudno powiedzieć, że to było odkrycie, bo tak naprawdę znamy te prace, wiemy, uczyłyśmy się o nich, ale zobaczyć nagle stoimy oko w oko z Zofią Stryjeńską. Tak, ale też jest chyba ważne to, że te prace są pokazywane w willi w stylu zakopiańskim, kiedy to Stanisław Witkiewicz jakby był u szczytu możliwości projektowych swoich. To jest trzeci budynek w stylu zakopiańskim. Koliba, która też jest naszą filią, była pierwsza. On tam jeszcze próbował, być może nie do końca wiedział, jak to zrobić, bo przecież nie był architektem, tylko wspierał się tutaj lokalnymi budorzami. Natomiast w Okrzy to już jest rozkwit stylu zakopiańskiego. Piękne wnętrze, które my 8 lat temu zaczęliśmy odnawiać. Zrobiliśmy tam wystawę w aranżacji Marcina Rząsy, która jest bardzo taka czysta, delikatna i myślę, że genialnie pasująca i do tego wnętrza, i do sztuki, którą tam pokazujemy. Wystawa stała na parterze. Tak się mówi w Zakopanem, na parterze. Tak, na parterze. I na piętrze możliwość pokazywania wystaw czasowych. Tak, wystawy czasowe. W tej chwili pokazujemy wystawę zaprzyjaźnionych z nami artystów, profesorów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Bogusia Bachorczyka i Zbigniewa Sałaja. Przeróżne tam wystawy pokazujemy. Taką bardzo ważną wystawą była wystawa o Bronisławie Piłsudskim, którą pokazaliśmy 2 lata temu z okazji 150. rocznicy urodzin Bronisława. Jakby sięgnęliśmy do Bronisława, o którym, no niestety, przykro to powiedzieć, mało kto wiedział. I ta wystawa po tym, jak dużo ludzi ją obejrzało w Zakopanem, pojechała w podróż i jeszcze z niej nie wróciła. Była w Kielcach, następnie była w Wilnie, teraz jest w Mińsku na Białorusi i tu już słyszymy z Niemiec, że być może chcieliby ją pokazać w Niemczech. Trzecie miejsce, bo to była Willa Oksza, główna siedziba, czyli Krupówki 10. No do Willi Oksza trzeba iść Krupówkami, a potem jeszcze trochę, ale też wspaniały spacer, zwłaszcza przy pogodzie, która teraz jest w Zakopanem. A trzeci wybór z tych 11? To może się cofnijmy do tak zwanej chałupy na Rojach. To jest dawna chałupa rodziny gąsieniców Sobczaków. Najstarsi górale zakopiańscy mówią, że to jest najpiękniejsza chałupa w okolicach ulicy Kościeliskiej. My tam pokazujemy z jednej strony czarną izbę z autentycznej chałupy góralskiej, ale pokazujemy też kolekcję. A ja wiem, że to była czarna izba dzięki temu, że byłam uważna na wystawie w Muzeum Zastrzeńców. U nas na lekcjach. Dokładnie. Tak. Pan prowadził lekcje dla dzieci i tłumaczył, dlaczego izba była czarna. Ale nie powiemy, niech słuchacze sami tak dojdą do tego. Pokazujemy tam też kolekcję państwa Dębowskich. To byli jedni z pierwszych przybyszy z miasta, którzy przyjechali tutaj, zachwycili się tym, co tutaj wtedy było, i namówili kolejne osoby, żeby przyjeżdżały do Zakopanego. Też zgromadzili kolekcję bardzo, bardzo interesującą, która potem została przekazana Muzeum Tatrzańskiemu. A legenda mówi, dokładnie nie jesteśmy tego pewni, ale legenda mówi, że jak przyjechał Stanisław Witkiewicz do nich w odwiedziny i zobaczył przepiękny łyżnik, to też może słuchacze niech pani potem powie poza anteną. Żebyś... Dobrze. Zobaczył przepiękny łyżnik, to wtedy podobno narodziła się w jego głowie idea stylu zakopiańskiego i tego, że nie musimy kopiować tutaj stylu alpejskiego, tylko możemy własny styl wywodzący się z chałupy góralskiej przetransformować na styl pański tak zwany i budować willę w stylu zakopiańskim. Ja nie chcę nawet mówić, gdzie jest teraz moja wyobraźnia. Łyżnik. Sprawdzamy, co to takiego. Ja ci powiem, gdzie można znaleźć obrazy, w których łyżki były wykorzystywane. Właściwie nie wiem, czy obrazy to jest adekwatne słowo, bo tak zmusiłyśmy panią Annę do wybrania trzech. Właściwie ja to zrobiłam z góry. Przepraszam, za chwilę ci pozwolę zadać pytanie. Ale musimy też wspomnieć o Władysławie Hasiorze i ze względu na przegląd, na którym jesteśmy, bo przecież był jednym z inicjatorów powstania przeglądu filmów o sztuce. No, a z drugiej strony można odwiedzać cały czas i zapraszacie także tam, do niego. Do galerii Władysława Hasiora. My mamy to szczęście, że Władysław Hasior zostawił nam wszystko. Zostawił nam pracę, zostawił nam pracownię, zostawił nam mieszkanie. Całą galerię, którą sam zaaranżował i obok której żył, obok której tworzył, i to wszystko trafiło w nasze szczęśliwe ręce. Ze sztuką Hasiora było, jak pewnie wszyscy wiedzą, różnie. Hasior troszkę był przeklęty w pewnej epoce, ale z tego, co teraz widzimy, jestem pewna, że jego sztuka się obroniła i my teraz wszystko robimy po to, żeby jakby na nowo ten Hasior zaistniał w przestrzeni polskiej i nie tylko polskiej, bo przecież zasługuje na to. I świetnie, że o Hasiorze wspominamy, bo zarówno miejsce, w którym teraz jesteśmy, możemy tutaj zobaczyć prace, drobne obiekty Hasiora. Tak. Dwa, że niezwykle intrygująca osobowość artystyczna, zarówno jego biografia, jak i prace, ale przecież Hasior to także plany i plany Muzeum Tatrzańskiego, prawda, na przyszłość. Tak. W tym roku przypada 90. rocznica urodzin Władysława Hasiora. Postanowiliśmy poświęcić bardzo, bardzo dużo wydarzeń tej postaci. Rada Miasta Zakopanego ogłosiła ten rok rokiem Władysława Hasiora, więc mamy bardzo szerokie plany. Jeszcze czekamy na rozstrzygnięcia programów ministra kultury. Mamy nadzieję, że nam się uda wszystko zrealizować. Tutaj przyniosłam, żeby panią pokazać. To jest czwarty numer z serii, którą wydajemy od zeszłego roku, notatników fotograficznych Władysława Hasiora. Być może nie wszyscy jeszcze wiedzą, ale już się dowiadują powoli, chyba dzięki naszemu wydawnictwu, że Hasior był nie tylko genialnym artystą, rzeźbiarzem, ale również fotografem. I my mamy w swoich zbiorach 20 tysięcy slajdów Hasiora, które... 20 tysięcy. Hasior je pogrupował tematycznie. One są fascynujące. Pokazują Polskę z różnych stron, zresztą nie tylko Polskę. Już kilka lat temu rozmawialiśmy, na przykład odwiedził nas Łukasz Gorczyca z galerii Raster i powiedział, że on jest po prostu zafascynowany tymi cyklami Hasiora, czy my możemy razem coś zrobić. I w zeszłym roku udało nam się opublikować już 4 numery NotFota, czyli notatnika fotograficznego Władysława Hasiora, i mamy nadzieję kontynuować ten projekt. Piękne spektrum pokazujemy, od takiej bardzo klasycznej propozycji, jakim jest wystawa w Muzeum Tatrzańskim, w tej głównej siedzibie. To też jest klasyczny sposób pokazywania, do zupełnie innych i wychodzących poza muzeum pomysłów. Kiedy została pani dyrektorem Muzeum Tatrzańskiego, podkreślała pani, że bardzo ważne jest to właśnie, aby zrozumieć też teraźniejszość, żeby to, co się robi w muzeum, miało jednak z tą teraźniejszością kontakt i nawiązywało dialog ze współczesnymi ludźmi. Czy to już jest jasne? Wiadomo, jak to robić? To znaczy, mam nadzieję, dlatego że oprócz tego, że zajmujemy się naszym dziedzictwem, nie tylko w małych rzeczach, ale też na przykład stoimy u progu poważnych remontów konserwatorskich naszych filii. Zajmujemy się też Zakopanem współczesnym, sztuką współczesną i też jakby życiem intelektualnym. Na przykład już od 6 lat w grudniu, i to wie pół Polski. W grudniu organizujemy razem z Kontekstami, z wydawnictwem Czarne i z fundacją zaprzyjaźnioną z nami Zakopiańczycy w poszukiwaniu tożsamości. Organizujemy spotkania antropologiczne. One co roku mają inny temat. Przyjeżdżają przeróżne osoby, ale powiedziałabym z najwyższej półki myślowej. Historycy, etnolodzy, fizyk, profesor Krzysztof Meissner na przykład. Również alpiniści biorą w tym udział i temat jest dyskutowany, pokazywany z bardzo różnych punktów widzenia i potem zawsze jedne konteksty w roku są poświęcone tej naszej konferencji. No to jaka to jest bardzo nowoczesne podejście, bo nie ma teraz jednego języka sztuki, nie ma teraz jednego rozwiązania, jak o sztuce opowiadać. A my cóż... Na szczęście Muzeum Tatrzeńskie ma 11 oddziałów i tam można na różne sposoby. Tak. Jak się chce. Bardzo dziękujemy pani Anno za wizytę w naszym studiu. Pani Anna Wendę-Surniak była naszym gościem, a namiary na Muzeum Tatrzańskie, na główną stronę, gdzie są oczywiście odnośniki do wszystkich lokalizacji na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Bardzo dziękujemy za wizytę. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Telefonicznym skrócie. Dzień dobry. Ewelina Krawczyk, dyrektorka Festiwalu Wschody. 7. Festiwal Wschody w lubelskiej Chatce Żaka od 19 do 22 kwietnia, tuż przed Dzień Światowego Dnia Książki, więc na pewno będziemy tutaj również mówić o tych treściach, o słowach bardzo dużo, ale jednak przede wszystkim dobry dźwięk, który zaczniemy spotkaniem z Hańbą, zbuntowaną orkiestrą podwórkową w czwartek, a zakończymy z Lukiem w niedzielę na koncercie finałowym, w ramach którego usłyszymy też laureatów konkursu piosenki artystycznej. Konkurs odbywa się już od pierwszej edycji, to wokół niego zbudowaliśmy całą ideę festiwalu, promowania piosenki artystycznej takiej odświeżonej formule. To znaczy jesteśmy ponad gatunkami, stawiamy na mądre słowo, dobry dźwięk i wyjątkową ekspresję, niezależnie od tego zaszufladkowania, które kojarzy nam się z Agnieszką Osiecką, Wasowskim i Przyborą. Mówimy o tym, że piosenka artystyczna to też piosenka, która powstaje teraz, po 2000 roku, stąd festiwal stworzył tak zwaną nową klasykę, gdzie mamy 70 utworów już teraz przy 7 edycji, powstałych po 2000 roku, z których nasi uczestnicy mogą korzystać, interpretować te utwory i prezentować własną twórczość na ich podstawie, ale też własną w ogóle. Własne teksty i muzykę, którą mogą u nas zaprezentować tak naprawdę już po wstępnych przesłuchaniach, po wyborze tych 40 najlepszych uczestników. Wiemy i widzimy, że dzieje się bardzo różnorodnie, więc ja zapraszam do Lublina między 19 a 22 kwietnia na koncerty do Chatki Żaka. Koncerty i wydarzenia towarzyszące, bo będzie potańcówka, jam session, warsztaty i dla dorosłych, i dla dzieci. Po wszystkie szczegóły zapraszam albo na naszego Facebooka Wschody Festiwal, albo na stronę wschodyfestiwal.pl. Dzień dobry, nazywam się Jolanta Woszczynko, pracuję w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia i jestem kuratorką 12. już edycji festiwalu InOut. To spotkanie filmów eksperymentalnych, wideoartów, animacji, dokumentów, ale też etiud studenckich z różnego rodzaju mediami. Przyglądamy się, jak obraz oddziałuje na przykład na słowo, na przykład jak oddziałuje obraz i teatr, a w tym roku przyglądamy się relacjom tańca i filmu. To twórczością przybliżamy, chcemy przybliżyć odbiorcom temat tańca, który odchodzi od teatru, a skupia się bardziej na sztukach wizualnych. I jak podążanie w kierunku sztuk wizualnych prowokuje kolejne zmiany w samym tańcu. Jak to oddziałuje na artystów, zarówno ze strony artystów wizualnych, jak też i artystów związanych z teatrem tańca. Więc zapraszam serdecznie na festiwal In Out, który odbędzie się od 20 do 22 kwietnia w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 1 na Dolnym Mieście. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.inoutfestival.pl lub na stronie samej Łaźni. Dzień dobry, Łukasz Duda, dyrektor kreatywny Festiwalu Pestka. Mierzymy się z najbardziej wolną majówką w Polsce. Pestka, czyli Międzynarodowy Festiwal Teatrów i Kultury Awangardowej, to festiwal bardzo interdyscyplinarny, który od 10 lat, można powiedzieć, kiełkuje. I festiwal, który zrzesza zarówno teatry i twórców profesjonalnych, jak i niezależnych. Moim takim małym marzeniem zawsze było budowanie pewnego mostu pomiędzy teatrem instytucjonalnym, a teatrem offowym, teatrem niezależnym. To jest taki festiwal, który można powiedzieć kiełkuje w tym kierunku, aby widownia mogła zapoznawać się z ważnymi tematami, czasem zabawnymi, czasem smutnymi, ale wszystkie z nich na pewno dają wiele przemyśleń, ale zarówno właśnie teatrów i artystów zawodowych, jak i amatorów, którzy stawiają swoje czasem pierwsze kroki, chociaż w tym roku tak już nie jest, bo jest bardzo zawodowo. Zapraszamy od 27 kwietnia na spektakle, które będą w bardzo różnych tematach, można powiedzieć, opowiadać o wolności. Bo czym ta wolność jest, jaka ta wolność jest? Jedna rzecz jest spójna dla wszystkich tych spektakli, a mianowicie taka, że wolność jest czymś bardzo ulotnym i powinniśmy bardzo mocno o nią zadbać. Szanowni Państwo, drodzy słuchacze Radiowej Trójki, zapraszam Państwa wszystkich bardzo serdecznie na 10. edycję Międzynarodowego Festiwalu Teatrów i Kultury Awangardowej Pestka 2018, który odbędzie się w dniach 27 kwietnia do 2 maja do Jeleniogórskiego Centrum Kultury, do Jeleniej Góry. Jak tylko będziecie mogli docierać, przyjeżdżajcie. Wszystkie informacje możecie sprawdzać na naszym fanpage'u Pestka Festiwal oraz na naszej stronie internetowej festiwalpestka.pl. W telefonicznym skrócie wydarzeniom przysłuchiwała się Agnieszka Obszańska, a my za chwilę wracamy do naszego wspaniałego studia tutaj w Zakopanem. Wcześniej jeszcze Rozali. Rozali, spokojnie. Można znaleźć tę piosenkę na jej debiutanckiej płycie. A to, że tak dzisiaj troszeczkę niegrzecznie traktujemy utwory, oznacza, że pędzimy i że jesteśmy w wyjątkowej sytuacji. Pani Beata Majcher wróciła do naszego studia. Teraz jeszcze dzień dobry. Jeszcze raz dzień dobry. Dyrektor Zakopiańskiego Centrum Kultury. Przypomnijmy, że to właśnie centrum odpowiada za reaktywowanie 21 przeglądu filmów o sztuce i że po raz 21 mógł się w Zakopanem w roku 2018 ten przegląd odbyć. Dzisiaj o 18:00 przypominamy, wielka gala, na którą można przyjść. Zapraszamy. Zapraszamy tutaj do Miejskiej Galerii Sztuki. Od godziny 18:00 oficjalna część, a potem po 19:00 koncert Nanook of the North połączony z projekcją filmu. Ale zakończy się przegląd, poznamy laureatów, nie kończy się wasza praca. Nie kończy się nasza praca, ja za chwileczkę opowiem i zaproszę na inne wydarzenia, natomiast pozwolę sobie na taką chwilę poufałości. Jeszcze nie zamknęliśmy tego przeglądu, a przed chwileczką usiedliśmy z kolegami i zaczęliśmy planować kolejną edycję, to no tak. Muszę od razu przyznać, się pojawiało w opiniach jurorów, którzy tak. Są ciekawi tego, jak będzie wyglądał przegląd już w tej odsłonie po prostu pokazującej ostatni rok działania filmowców. Tak, tak. Już wczoraj na posiedzeniu jury pojawiły się bardzo ciekawe pomysły, na które czekałam i których oczekiwałam. Tak ogólnie tylko powiem, że dotyczą one edukacji młodych ludzi, którym może damy szansę na stworzenie własnych filmów o sztuce. Mam nadzieję, że za rok to zobaczymy. Natomiast przed nami wiosna jazzowa. Wiosna jazzowa w Zakopanem to wydarzenie znane miłośnikom tego rodzaju muzyki od wielu lat. Natomiast w tym roku chciałam serdecznie zaprosić, ponieważ jest to bardzo, bardzo długi, prawie tygodniowy weekend, więc postanowiliśmy wyjść z wiosną... Bardzo, bardzo długi, prawie tygodniowy weekend. W Zakopanem inaczej płynie czas. Inaczej nie można. No co to 2-3 dni? Ale bardzo istotne dla nas jest to, że stworzyliśmy taki projekt Jazzowe Zakopane, czyli nie tylko koncerty, które mają miejsce w stałych już siedzibach. Natomiast zaprosiliśmy, jak to powiedzieć, naszych partnerów biznesowych, hotele, restauracje, żeby grali jazz przez ten cały tydzień. Czyli wszędzie się gra? Wszędzie się gra, w dzielnicach Zakopanego, w hotelach, restauracjach, także Jazzowe Zakopane. I równolegle z Jazzowym Zakopanem jesteśmy w Sopocie. Otwieramy sezon letni w Sopocie. Jedziemy z prezentem dla Sopocian. Nie możemy powiedzieć, co to jest, ale Zakopane już zostanie na stałe w Sopocie. Dużo tajemnic jest dzisiaj. Oni się nawet nie spodziewają, co my tam zrobimy. Natomiast... Giełdą. Będzie muzycznie. Górale by się na to nie zgodzili. Natomiast powiem, dlaczego chcemy promować, zapowiadać 50. Festiwal Folkloru Ziem Górskich, który przed nami w tym roku, w sierpniu. Sopot to doskonałe miejsce do takiej promocji. Projekt, na który ja osobiście czekam, bo troszkę jest takim naszym dzieciątkiem, to Kulturalny Plac Niepodległości. To jest piękny plac odnowiony w niedalekiej odległości od Krupówek, który oddajemy rokrocznie od 2 lat, jak mam przyjemność pracować dla Zakopiańskiego Centrum Kultury, artystom. My już im nic nie mówimy, co mają tam robić. Dostają od nas farby, drewno, zabezpieczoną przestrzeń, wyżywienie. No właśnie chciałam zapytać, czy mogą jeść. Wszystko mają, myślę, że to potwierdzą i przez 2 miesiące Kulturalny Plac Niepodległości jest artystyczny. Szereg młodych Zakopiańczyków studiuje, pracuje poza Zakopanem. To jest czas, kiedy tutaj wracają i chcemy, żeby coś mieli od nas, że nie tylko dedykujemy nasze wsparcie dojrzałym artystom, a równolegle warto też wspomnieć, że wieczorami na Kulturalnym Placu Niepodległości przez 2 miesiące, no to salon filmowy, Wiza Kinoletnie, czyli wspaniały projekt filmowy, ale mówię, Kulturalny Plac Niepodległości dedykowany młodym twórcom. Bardzo, bardzo się z tego cieszymy. Mamy nadzieję, że w tym roku nowe odsłony. No i co dalej? Festiwal Literacki, również nowy projekt, bo to dopiero 2 rok, kiedy udało nam się nawiązać do tradycji literackich Zakopanego i ufundować Nagrodę Literacką Miasta Zakopane. I wtedy Kulturalny Plac Niepodległości to znów targi książki. I szybciutko powiem, że równolegle z 50. Festiwalem Folkloru otwieramy kolejną siedzibę Zakopiańskiego Centrum Kultury dedykowaną kulturze ludowej, czyli Willa Czerwony Dwór. Rozumiem, że gonicie Muzeum Tatrzańskie, jeżeli chodzi o liczbę... Tak, a my musimy nauczyć się liczyć dobrze te wszystkie... Nie, współpracujemy z Muzeum Tatrzańskim. Nie ukrywam, że bardzo jestem wdzięczna za tę współpracę. Wydaliśmy wspólnie wydawnictwo i szlak turystyczny, szlak znakomitych Zakopiańczyków. Także nie ma mowy tutaj o konkurencji. A o znakomitych Zakopiańczykach chociażby możemy poczytać w książce Na Giełdę się patrzy. Będziemy... Też wsparliśmy to wydawnictwo. Dokładnie tak. Gdyby tak na koniec miała pani powiedzieć, Zakopiańskie Centrum Kultury to, dla kogo otwieracie drzwi? Zakopiańskie Centrum Kultury to przede wszystkim instytucja powołana do promocji miasta. W ciągu tych ostatnich 2 lat poszerzyliśmy jakby tę przestrzeń naszej działalności znacząco. Nie będę w tej chwili wspominała o nieruchomościach, które staną się nowymi miejscami. Powiem, że nawet dworzec PKP w Zakopanem to będzie miejsce kultury, to nie będzie absolutnie galeria handlowa. Który nie był nigdy dworcem kolejowym. Tak, tak. Natomiast nasz koncept, nie chciałabym mówić, że strategia, ale rodzaj misji, to promocja Zakopanego przez wydarzenia. Bo wszyscy wiemy, że Zakopane jest piękne, walory turystyczne. Możemy wielokrotnie to mówić, natomiast absolutnie przekonaliśmy się i nie chciałabym tutaj nawiązywać do wyników badań, ale skoro przez ostatnie 2 lata największa ilość rezerwacji letnich to nie na morskie miejscowości, a Zakopane, to myślę, że potwierdził się nasz koncept, że powinniśmy być przygotowani na każdą pogodę i tak jak słyszałam wcześniej po wędrówkach górskich, turystycznych, pejzażach. Wracamy i w Zakopanem mamy bardzo różną ofertę, bo przyznam, że nie tylko kulturę wysoką, ale również wydarzenia muzyczne. Nie wypada może wspomnieć, ale jesteśmy organizatorem Sylwestra w Zakopanem. To także duże wydarzenie muzyczne. To dopiero jest kilka miesięcy, przed nami jeszcze wspaniałe lato i myślę, że... Ale już nad nim pracujemy. Tak, tak. Wiele osób zostało zachęconych. Bardzo dziękujemy Pani Beato za to, że mogliśmy zrealizować pierwszą historyczną audycję Radiowy Dom Kultury z Zakopanego, bo... Bardzo nam miło. To nam się na szlaku nigdy wcześniej nie zdarzyło. I zamykamy ten odcinek napisami końcowymi. Pani Beata Majcher, dyrektor Centrum Zakopiańskiego Centrum Kultury, Agnieszka Szydłowska, to ja. I Agnieszka Obszańska. Michał Margański, Jana Niebudka, opowieść o książce pojawi się za tydzień. Na miejscu w Warszawie czuwała nad nami Elżbieta Malinowska, a na miejscu w Zakopanem pan Robert Majewski z Radia Krakowice. Radia Krakowice, ale kłaniamy się nisko i dziękujemy ale bardzo. Ale Krakowice to po prostu, widzisz, jakie połączenie? To jest Freud. Odpowiednie miejsce na to, żeby w ten sposób się pożegnać. Dajcie do tego Zakopane. Za Krakowice. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Dziękujemy. Tell you so close. I will lick from corn and drink some wine. There's a place where all the pretty flowers grow. I will make from corn 'cause you're a lady. Zapraszamy do reklamy. Tylko w piątek i sobotę w MediaMarkt. Kupując smartfon Samsung Galaxy S7, 32 GB z aparatem 12 megapikseli, oszczędzisz 200 zł płacąc 1599 zł. Zapraszamy do sklepów i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą! W najbliższy poniedziałek, 16 kwietnia w salonach Toyoty rozpocznie się finał wyprzedaży rocznika 2017 i potrwa tylko do soboty 21 kwietnia. Przypominamy, że łącząc wyprzedaż rocznika oraz leasing 102,5% dostępny na wybrane modele, można oszczędzić nawet do 20 tysięcy zł. Z kolei klienci indywidualni kupując Toyotę w wyprzedaży rocznika 2017 zaoszczędzą nawet 19 tysięcy złotych. Dodatkowo wybrane modele dostępne będą w wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniu. Szczegóły w salonach Toyoty. A jak tam Basiu było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z Alkaplan. Wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Pisz. Badanie okno numer 1. Okno numer 1? Sumuj. Więcej światła w pomieszczeniu, dodać lepszą ochronę przed hałasem, dodać wieloletnią trwałość, dodać zaawansowane parametry termoizolacyjne, bezpieczeństwo i funkcjonalność. I co ci wyszło? Stwierdzono kompletny brak wad. Brak wad? No to musi być Oknoplast. Teraz wybrane okna Oknoplast z montażem. Kupisz taniej o wartość podatku VAT. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub wejdź na www.oknoplast.com.pl i dowiedz się więcej. O, jak sobota to oferta dnia w Media Expert. I ja to kupuję.